don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger, 'cause I've been saying na na na na na na na na na na na na na na na. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger, 'cause I'm inside. How, oh, why don't you weep when I cut you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed. Siedem minut po godzinie czwartej. Trójkowa piosenka na dziś to Brazen i Skanka Nancy w studiu Osieckiej. Piosenkę będzie można usłyszeć ponownie tuż po 8:30 w porannym. Zapraszamy do trójki. Do tego czasu jeszcze dużo przed nami. Przygotowałam dziś dla Państwa sporą dawkę muzyki, która uprzyjemni ten poranek w drodze, a może przy kawie. Czekam na Państwa maile. Kto już w podróży, a kto jeszcze w domu? budzik@polskieradio.pl to mail kontaktowy obowiązujący do godziny 6. Kto się wiatr, ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Wchodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz, podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spiń skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia.

22 minuty po godzinie 4. Pan Robert mówi: dzień dobry wieczór, a to ładne. W Nowym Jorku temperatura przed zaśnięciem 8 stopni i śniegu nie ma. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do trójkowego budzika do godziny 6. No skoro dzielimy się i namawiam Państwa, zachęcam do dzielenia się wrażeniami koncertowymi albo tymi marzeniami koncertowymi, no to na uwagę zasługuje fakt, że do Polski po raz kolejny powraca ten zespół. Także, tak jak w przypadku MAT Film, 2016 rok i także Hala Torwar, grupa Archive w Warszawie i ja wśród tłumu, bo zespół ma wielu słuchaczy i fanów w Polsce, dlatego ponownie nas odwiedza. Październik 2019, Archive we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. Nie odmówię sobie usłyszenia Archive ponownie, choć do października jeszcze przecież tak dużo czasu, jeszcze po drodze wiosenne koncerty, premierowe koncerty, jeszcze letnie festiwale, ale już gdzieś tam myślami ta warszawska data koncertu Brytyjczyków jest u mnie zarezerwowana. Ale póki co mamy godzinę 4:27 i to czas na pierwszą część kalendarium. Budzikowe kalendarium. W 1902 roku urodził się Bronisław Kaper, kompozytor głównie w muzyki filmowej i teatralnej, laureat Oscara w 1953 roku za ścieżkę dźwiękową do filmu Lili. Od lat 30. przebywał za granicą, będąc członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej, przyczynił się do propagowania polskiego kina w Stanach Zjednoczonych. Zmarł 26 kwietnia 1983 roku. Dokładnie 110 lat temu urodziła się Grażyna Bacewicz, kompozytorka, skrzypaczka, pedagog, autorka pieśni, symfonii, koncertów, utworów fortepianowych, skrzypcowych i baletów. Obecnie co 3 lata odbywa się Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski imienia Grażyny Bacewicz. Dziś urodziny świętuje Krzysztof Tyniec, aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, konferencjer, tancerz, związany z warszawskim Teatrem Ateneum. Przez wiele lat występował w telewizyjnym kabarecie Olgi Lipińskiej oraz w muzycznych programach dla dzieci. 5 lutego 1971 roku, czyli 48 lat temu, Apollo 14 wylądował na Księżycu. Była to trzecia załogowa misja, w czasie której astronauci wylądowali na powierzchni Księżyca. Część druga kalendarium po godzinie 5, a to już Brodka i Kamp. Dancing shoes, oh, oh, dancing shoes, dancing shoes, dancing shoes, oh, oh. 33 minuty po godzinie 4. Rozpoczynamy wspólnie wtorek, 5 dzień lutego. Mówię Państwu dzień dobry z Myśliwieckiej 357, a pani Małgorzata mówi dzień dobry z Pekinu i pisze dalej: u nas prawie już południe. Dzisiaj rozpoczął się chiński nowy rok, rok świni. Najlepsze życzenie dla wszystkich słuchaczy. Ja się dołączam. With extra ability, pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americano happy. Wishing Americano. About shooting stars and spoke like a true bard. Sat down to play with songs. Music is not marked as fierce toy, tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Benjamin Clementine. Zobaczmy, co czeka nas dziś w pogodzie. Jak podaje IMGW, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz basen Morza Śródziemnego będą w zasięgu niżów z ośrodkami nad północnym Atlantykiem, południową Szwecją i Morzem Śródziemnym. Północna Polska będzie w zasięgu frontu związanego z niżem z nadpołudniowej Skandynawii. Pozostały obszar kraju będzie na skraju wyżu z nadwschodniej Białorusi. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wysoko w górach rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od -1 stopnia do 3 na południu i północnym zachodzie, w rejonach podgórskich około -2 stopnie. Jak będę chciała latać, to zrobię sobie balony montowane pod skórą. Zostanę androidem, dopompuję powietrza. Nadmucham się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry, bo lecę jak latawiec. La la la la la la. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zniknie świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zniknie świat. niż mądra. Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. W telewizorach przemoc, w galeriach handlowych przemoc, z układek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, życie za pysk trzymaj, niech się za bardzo nie śni, nie śni. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną z Ikei świat, szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną z Ikei świat, szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Słyszę piękna dziewczyno, jeśli boisz się przemocy, jeśli nie możesz zasnąć, nie czytaj Biblii na noc, to dopiero Tarantino. Nie czytaj, piękna dziewczyno, za ładna jesteś na to. O, o, o. Lustereczko, powiedz przecie, dlaczego nic nie mówisz? Już stoję na najwyższym piętrze, stoję i drapię chmury. Nie mam lekcji z tej góry, wyżej niż sięga mi głowa. I wszyscy wrogowie we krwi, a ja pragnę ich wskrzesić i wybić od nowa. I wyżej niż pałac kultury, i czuję taką moc przedziwną. Mam wrażenie, że jak skoczę, to wcale nie spadnę, tylko polecę jak latawiec. La la la la la. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zika i świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit i celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną zika i świat. To trójkowy budzik, a w trójkowym budziku dziś budka pobudka. Budzik @polskieradio.pl oraz SMS 71335. To bardzo poranne. Dzień dobry. Lady Baxa grała czasem tak lachecy. Lubię patrzeć jak coraz bliżej świecy. Ruda krążyć ma. Lady Punki, Maciej Maleńczuk. Tańcz, głupia tańcz. Komu udało się tanecznym krokiem podejść do ekspresu z kawą na przykład? Kawa bardzo potrzebna. Piję ją dzisiaj z Państwem wcześnie rano, bo to trójkowa budka po budka. Mamy godzinę 4:47 już prawie. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Fikcyjnych miejsc i postaci. kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Mrożąca wiadomość w budzikowej skrzynce, budzik@polskieradio.pl. Pan Krzysztof z Chicago pisze, u nas aż 2 stopnie Celsjusza, piszę aż 2, bo jeszcze w środę rano było -33, a odczuwalna -45, więc różnica temperatur to aż odczuwalna -45, tak powiedziałam, więc różnica temperatur to aż 35 stopni. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego, proszę się ciepło tam ubierać w Chicago, a przed nami Coldplay, ale też ten utwór świetnie się zaczyna tak w sam rozporankowo. When I'm low, low, low.